So what are you gonna do? Yeah. You gonna fuck around out there in the streets till you get killed? Dojdę sam na szczyt, jebać cyrograf. Jak byłem na dnie, diabeł zapytał mnie tam o autograf. Chasnął karierę jak Syzyf, kamień w dół popchnę go. Przejęcie sceny, wiesz, nazywam to rock'n'roll. Ustabilizuję się jak będę miał 27. Póki co pod klubem stoję, no i kurwa trochę wieje. No i kurwa trochę wieje, ale nigdy nudą na nią. Mamy tu sposobów wiele, z legalu na nielegal. Unikat, debiut w Empikach, potem puszczam mixtape dopiero na fizykach. Kojarz japę tą z klasyką, browar w łapie w drugiej gibon. Coś tam zapiesz, to paliwo, koperta tam z moją ksywą jest. Jak gdzie indziej mam oczy, to nie zwiecha po plantach. Uwierz myśleć, mam oczy, mnie żadna sielanka. Jeszcze pizdę roboty, gdy będę na nartach w Alpach, wyślę wam woty. Z twoimi ziomami przed kiblem nie wejdę w to kółko, wolę zabić się cyrklem. Jako dekierki odrysowany ten winkiel, za którym zostali chyba czaj slinikle. Nie będziesz moim kolego, ego tak wysoko, że nie dodzwonisz się do niego. Kolego, albo 911, sufit spłonął mi przez ten pan. Gazda ma to zmartwychwstanie, weźmie mnie pod dach. Daj becel, daj pęgę, te dupy, no i zdjęć tu. Ja lecę, czas biegnie, chodzą słuchy, że stoisz w miejscu. Daj becel, daj pęgę, te dupy, no i zdjęć tu. Ja lecę, czas biegnie, chodzą słuchy, że stoisz w miejscu. Cyder, wielkik, cyder, LH. Cyder, wielkik, cyder, LH. Cyder, wielkik, cyder, LH. Cyder, wielkik, cyder, LH. Cyder, wielkik, cyder, LH. Cyder, wielkik, cyder, LH. Cyder, wielkik, cyder, LH. Cyder, wielkik, cyder, LH, LH, LH. Yo, czekajcie na nowy materiał. Yo. Alkopoligamia.com. Ubrania, nagrania, styl.